Z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na t-mobile.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo oczywiście Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 15 czerwca, minęła godzina 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Uchwała powołująca VAT-owską komisję śledczą z poprawkami opozycji trafiła do prac w komisji. 350 tysięcy uczniów może już sprawdzić, jak poszedł im egzamin gimnazjalny. Za oceanem szykuje się kosmiczna batalia w sądzie. Powołaniem Komisji Śledczej do sprawy luk VAT-owskich zajmą się teraz posłowie z Komisji Ustawodawczej. Projekt uchwały trafił do dalszych prac z poprawkami opozycji, która chce zbadania nie tylko okresu rządów koalicji PO-PSL, ale także PiS. Komisja Śledcza miałaby ustalić, dlaczego wpływy z VAT-u i akcyzy były mniejsze niż zakładano. Chodzi o lata 2007-15, mówi Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości. Poprzednio rządzący tak jakby nie zauważali gwałtownego wzrostu rozbieżności pomiędzy teoretycznymi wpływami z podatku VAT, a rzeczywistymi wpływami z podatku VAT i nie podejmowali żadnych działań, nie szukali rozwiązań prawnych, aby ten proces zatrzymać. Nie zgadza się z tym część opozycji. Izabela Leszczyna z PO mówiła, że rząd PiS-u nie wprowadził centralnego rejestru faktur, dlatego jej zdaniem nie powinien chwalić się ściągalnością VAT-u. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale wasza minister finansów już wie. To dlatego wysłała do wszystkich izb skarbowych list, w którym pyta, co się dzieje z VAT-em. Bo w pierwszym kwartale 2018 roku, chociaż PKB wzrósł o ponad 5%, to dochody z VAT-u tylko o 0,5%. Także Kukiz 15 jest za wydłużeniem okresu, który miałaby zbadać komisja, ale jak mówi Marek Jakubiak, i tak poprze wniosek o jej powołanie. Bowiem chcemy doprowadzić do wyjaśnienia całej tej sytuacji. My nie mówimy tutaj o 800 milionach, tak jak w przypadku Amber Gold, tylko mówimy o miliardach, które na oczach całego państwa polskiego oraz wszystkich milionowych rzesz urzędników było wyprowadzane i to jest fakt chyba niepodważalny. Tak zwana luka VAT w latach 2007-15 według szacunków Komisji Europejskiej wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Od północy w internecie można sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega jednak, że mogą wystąpić problemy z wejściem na jej strony. Swoje wyniki sprawdzać może bowiem 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów i serwery mogą być przeciążone. Wyniki egzaminu uczniowie mogą sprawdzać na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Tu po podaniu swojego numeru PESEL i wpisaniu wcześniej otrzymanego w szkole hasła, uczeń sprawdzi, ile punktów otrzymał z każdej części egzaminu, czyli z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego. Jednak trochę się stresuję, chociaż myślę, że no i tak dostanę się do jakiegoś dobrego liceum ze względu na moje oceny. Idę do technikum informatycznego i tam jest chyba próg 120 punktów. Jeżeli pójdzie źle, to dostaniemy się do gorszych szkół. Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, to 200. 100 z egzaminu, a resztę za świadectwo, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i wolontariat. O godzinie 10 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje podadzą informacje zbiorcze o wynikach w kraju i w poszczególnych województwach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ostatnie pożegnanie Roberta Brylewskiego. Muzyk zostanie pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael i Armia zmarł 3 czerwca w szpitalu. Miał 57 lat. Jest legendą polskiej kultury niezależnej, mówi szef redakcji muzycznej radiowej Trójki, Piotr Metz. Najbardziej kolorowy ptak polskiej muzyki, ale przede wszystkim człowiek, który bardzo spajał ze sobą życie artystyczne z prywatnym. On nie miał kostiumu scenicznego, on żył dokładnie tak, jak tworzył, jak pracował, absolutnie bezkompromisowy. On od samego początku miał na bakier z rzeczywistością, z władzą, z otoczeniem. Robert Brylewski karierę zaczynał pod koniec lat 70. w zespole Kryzys. W 1981 roku razem z Tomkiem Lipińskim powołali Brygadę Kryzys. Wydana rok później płyta, nazywana od koloru okładki Czarną Brygadą, była pierwszym krążkiem polskiego punk rocka. Była też buntem przeciwko komunizmowi i stanowi wojennemu. Amerykanka chce walczyć z NASA o prawo do księżycowego pyłu. Miał go przywieźć na ziemię Neil Armstrong i podarować Laurze Chico, wówczas dziecku. Teraz kobieta wniosła pozew o ustalenie prawa własności. Sprawa ma związek z prezentem, który przed laty miał kobiecie wręczyć pierwszy człowiek na Księżycu. Laura Chico poinformowała sąd, że posiada fiolkę z pyłem z kosmosu. ma też kartkę z dedykacją od Neila Armstronga i wzmianką o misji Apollo 11. Prezent otrzymała kilkadziesiąt lat temu, gdy miała 10 lat. Kosmonauta podarował niezwykły przedmiot, bo przyjaźnił się z jej ojcem. Właścicielka nie jest pewna, co dokładnie znajduje się w środku. Kilka razy próbowała zbadać zawartość pojemnika. Otrzymywała odmowy. Placówki naukowe obawiały się kłopotów. Kobieta postanowiła iść do sądu, mimo że amerykańska agencja kosmiczna na razie nie zgłosiła się po fiolkę z księżycowym pyłem. Prawdopodobnie NASA nie wiedziała dotychczas o jej istnieniu. W amerykańskim systemie prawnym jest luka w sprawie własności materiału geologicznego z kosmosu. NASA uważa, że jest to własność Stanów Zjednoczonych i żąda zwrotu. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski ponownie i ponownie. O mundialu. Podobno to dobrze, panie Wojtku, dla turnieju, gdy gospodarz wygrywa. Atmosfera lepsza, kibice na miejscu w lepszych humorach, a ci rosyjscy byli wczoraj w małej euforii. Zborna 5-0 pokonała Arabię Saudyjską, której obrona przypominała szwajcarski ser. Trzeba jednak oddać Rosjanom, że strzelali piękne gole, zwłaszcza bramka niejakiego Czernyszewa na 4-0 była zjawiskowa. Rezultat tego spotkania zaskoczył Włodzimierza Lubańskiego. Niespodzianka na pewno na turnieju tego typu, Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz, mecz otwarcia, gdzie w przeszłości zazwyczaj to były mecze bardzo zamknięte, nie padało dużo bramek. Rosjanie wykorzystali do perfekcji słabą dyspozycję Arabii Saudyjskiej i wygrali zasłużenie, nawet z tymi 5 bramkami. Wydaje mi się, że to jest wynik, który odzwierciedla to, co widzieliśmy na boisku. Dziś w grupie A Urugwaj gra z Egiptem i mam dobre wiadomości dla wszystkich fanów talentu Mohameda Salaha. Gwiazda Liverpoolu powinna grać od pierwszej minuty. Sugerował to na wczorajszej konferencji prasowej trener Egipcjan Hector Raul Cooper. Dziś także 2 spotkania w grupie B. Maroko-Iran i wieczorny szlagier Hiszpania-Portugalia. Ciekawe, jak spiszą się Hiszpanie w ich obozie, bo wiem, spory rwetes. Przedwczoraj pracę stracił trener Julen Lopetegui za karę, że nie poinformował szefów federacji, że podpisał kontrakt z Realem Madryt. Piłkarzom ta dymisja nie w smak. Sergio Ramos na treningu starł się z prezesem federacji i rozdzielał ich Gerard Piqué. W naszej reprezentacji wydaje się, że sielanka. Nie brakuje nam niczego, szykujemy się do pierwszego meczu w pełnym komforcie, mówi Bartosz Bereszyński. Wszystko jest przygotowane na najwyższym poziomie. Już widzieliśmy w wielu gdzieś artykułach czy reportażach, że tutaj wiele osób dbało o to, żeby ten ośrodek był przygotowany tak, jak wszyscy sobie tego życzymy i nic nas tutaj na razie nie zaskakuje negatywnie, tylko to, jak wspomniałem, najważniejsze jest to, że możemy spokojnie sobie przyjechać na trening, zrobić trening, później wrócić do hotelu i myśleć już o tym, żeby się regenerować, żeby się odnowić i mamy wszystko, co potrzeba, żeby spokojnie trenować i przygotowywać się do meczów. Pierwszy mecz Polaków na mundialu we wtorek z Senegalem. Francuzi grają jutro z Australią i ze spokojną głową rozpocznie to spotkanie Antoine Griezmann. Zadeklarował, że nie przeniesie się do Barcelony, nadal będzie strzelał gole dla Atletico Madryt. A żeby nie było tylko o piłce, to jeszcze siatkówka i porażka naszych pań w ostatnim spotkaniu w Lidze Narodów. W Wałbrzychu przegrały 1-3 z Dominikaną, ale i tak kończą rozgrywki w dobrych nastrojach. Zobaczmy, co tam w pogodzie. Południowy zachód, tam zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie, w Karpatach i na północnym zachodzie miejscami przelotny deszcz. Temperatura Koszalin 20, Szczecin, Gdańsk, Zakopane 21, Olsztyn, Suwałki 22, 1 stopień wyżej w Poznaniu i Lublinie, czyli 23, Białystok, Łódź, Warszawa, Kielce, Katowice, Kraków, Rzeszów 24 i wreszcie Bydgoszcz, Opole, Wrocław 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując telewizory Sony o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada.

Nie chcę zapeszać, chciałbym, żeby Polska awansowała. Panie ministrze, kto podczas formalnego wysłuchania Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu będzie bronił stanowiska polskiego rządu? Minister Szymański, pan, może premier? To jest procedura, która się toczy na Radzie do Spraw Ogólnych i tam minister Szymański prezentuje nasze stanowisko jako minister właściwy. Także jest to odpowiedź na pani pytanie. A co będzie osią linii obrony? Znaczy, tutaj nie ma jeszcze jakiegoś ataku, po prostu jest wysłuchanie, to rozumiemy, to właśnie powstaje. Ja nie mówię o ataku, mówię o zastrzeżeniach przed obrony, to na to, które mamy odpowiadać. No, no można cały czas odpowiadamy. Można to wysłuchanie nazwać obroną. No nie, to jest raczej prezentacja naszego stanowiska. Istotą to co będzie jej osią? Osią prezentacji naszego stanowiska, no jest niezmienne, bo chcę powiedzieć, mówimy o jakimś wysłuchaniu, ale to wysłuchanie trwa co miesiąc, za każdym razem jest dyskusja ostatnio na ten temat, więc będzie to samo, to znaczy nie, ale Polska to jest ma prawo do reformy. Wysłuchanie, to jest jednak taki jakiś etap ale ona znaczący. Ona się nie różni niczym od nieformalnego, które były teraz, po prostu jest dyskusja na ten temat, oczywiście jest to ujęte, że jest taki wymóg, więc ten wymóg będzie spełniany, żeby dać państwu możliwość wypowiedzenia się, jest to pewna szansa dla Polski, więc będziemy podkreślać, ta oś naszego stanowiska jest taka, że jesteśmy państwem suwerennym. Organizacja systemu sprawiedliwości należy do kompetencji państw i realizujemy swoje kompetencje. Nie widzimy żadnych zagrożeń dla praworządności w Polsce i nie zmienimy naszego stanowiska. Doprowadzimy do końca reformy systemu sprawiedliwości. A co jest w agendzie wizyty Fransa Timmermansa w Warszawie w poniedziałek? Cieszymy się z tej wizyty. Pan Franz Timmermans poprosił o spotkanie z panem premierem. Jest potwierdzona data. Oczekujemy na przedstawienie jego wizji, koncepcji, jak rozwiązać tę sytuację. Nie mamy żadnych informacji, co będzie treścią, jakie będzie przesłanie Franza Timmermansa. Oczekujemy z pewną nadzieją, że być może jakieś propozycje rozwiązania tego sporu, czy z jego strony padną. A z naszej strony, ze strony polskiej nie będzie dodatkowych propozycji? Nie dostanie obietnic, że na przykład sędziowie Sądu Najwyższego po 3 lipca pozostaną na swoich stanowiskach i że to zostanie załatwione nie poprzez decyzję prezydenta, tylko formalnie, że będzie odpowiednia zmiana w ustawie. Tu jest pewne przekłamanie i mnie dziwi to, że opinia publiczna, niektórzy politycy to powtarzają. Po ostatniej mojej rozmowie z Fransem Timmermansem, uczestniczyli w niej przedstawiciele kancelarii prezydenta, Polska wyszła z inicjatywą, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wprowadzając rozwiązanie takie, że prezydent zasięga opinii Krajowej Rady Sądownictwa, jeśli chodzi o decyzje przedłużające o 3 lata orzekanie. W związku z tym 3 lipca te decyzje pewnie nie będą podjęte. Te prawo weszło w życie teraz. Zapewne prezydent zwróci się o opinię. Poczekamy na tę opinię. Chodziło o to, żeby prezydent nie miał takiej władzy jednoosobowej decydowania i to jest wyjście naprzeciw. Więc te decyzje nie będą zapewne podjęte i nie wiem, dlaczego ta data 3 lipca jest tutaj taką demoniczną datą. Zgodnie z prawem, które wchodzi w życie właśnie, Krajowa Rada Sądownictwa wyrazi najpierw opinię co do tych wniosków dotyczących przedłużenia, później prezydent będzie miał 3 miesiące na podjęcie decyzji. Ale dla Fransa Timmermansa to też jest demoniczna data, czy tylko dla mediów? Bo mam wrażenie, że również dla wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. No jest to bardzo dziwne, nie wiem dlaczego, no przecież to na niego wniosek to zostało zmienione, na wniosek Komisji. Wyjście naprzeciw, kolejne, że tak powiem, próba zrozumienia i jakby tutaj włączenia środowiska właściwego, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, żeby przecież wypowiedziała się na temat tych wniosków. Natomiast rzeczywiście 3 lipca minie data odnośnie do tych sędziów, którzy wybrali opcję przejścia w stan spoczynku. Nie złożyli takich wniosków. Mają do tego prawo. Będziemy bronić tego prawa tych sędziów, że mogą przejść w stan spoczynku z chwilą nabrania do tego prawa. Czy zapadła polityczna decyzja, że więcej zmian nie będzie w ustawach dotyczących sądownictwa, nie będzie więcej ustępstw wobec Komisji Europejskiej? Jak powiedziałem, było to, ta ostatnia zmiana jest dobrym przykładem, wyjściem naprzeciw pewnym oczekiwaniom. Nie nazywałbym tego ustępstwami. Zawsze są możliwe decyzje. Dobrze, to wycofuję słowo ustępstw, czy nie będzie więcej zmian? Czy zapadła taka decyzja, o której też media się rozpisują? Nie sądzę, żeby zapadła taka decyzja, tylko jest tutaj pewien problem też pewnego kalendarza. No, ja sobie nie wyobrażam z innych powodów, nawet gdyby decyzja była inna, że przez 3 tygodnie, które są do 3 lipca, że w jakimś trybie parlament mógłby przyjąć skutecznie jakieś prawo, które by weszło w życie, odwracałoby tą reformę albo jakieś zmiany. Ja myślę, że w pewnej perspektywie miesięcy na pewno jest możliwa analiza tego systemu prawnego i jakieś korekty są możliwe. Chcemy, żeby ten system dobrze funkcjonował. Zobaczymy, na ile te rozwiązania się sprawdzą. Ufamy, że się sprawdzą, ale że dajmy szansę na to, żeby ten system sądownictwa zafunkcjonował. Liderzy 5 głównych grup politycznych w Parlamencie Europejskim wystosowali list do szefa Komisji Europejskiej z apelem, aby natychmiastowo rozpocząć procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej równolegle z artykułem 7 i skierować ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan to odbiera? Oceniam to jako przejaw demokracji. Różne apele mogą być wysuwane, także przewodniczących frakcji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, jaki będzie odpowiedź na te apele. Myślę, że to jest pytanie do Komisji Europejskiej. A list otwarty do Komisji z apelem o obronę praworządności w Polsce, który skierowali byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ-u i byli opozycjoniści. No skierowali, tak. Wiemy, że skierowali. Pytam, jak pan odbiera to? Odbieram to jako pewien przejaw demokracji, walki politycznej, próby jakby zatrzymania przez opozycję tych reform, bowiem te reformy są pewnym dla nich zagrożeniem. One mają wyjaśnić pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o funkcjonowanie sfery publicznej w Polsce. No i takie efektywne sądownictwo, to niektóre osoby mogą czuć się zagrożone. Ja myślę, że tutaj nam zależy jednak na wyjaśnienia. Czy to nie jest troska o Polskę, troska o praworządność, tylko troska o swój interes? Tak pan uważa? Nie, to pani tak to oceniła. Ja bym tego aż tak nie powiedział. Ale ja zinterpretowałam pana słowa i pytam, czy dobrze. Nie, ja powiedziałem to, co powiedziałem, że po prostu są grupy tutaj takie, które i to jest, według mnie to jest dość zrozumiałe, jednak odpowiedzialność polityczna za funkcjonowanie tego systemu, złe funkcjonowanie kilka lat temu spada na poprzednią partię polityczną, która rządziła. No nic dziwnego, że ta partia broni się przed tym, prawda? Że tutaj społeczeństwo polskie jednak oczekuje zmiany sądownictwa, źle to ocenia. Ale to nie jest tylko ta partia, bo sygnatariuszami są również osoby spoza tej partii. No jak najbardziej są, jak najbardziej. Dlaczego? No ale oczywiście popierają pewnie tą wizję. Można spojrzeć na te nazwiska. Raczej te osoby prezentują inny punkt widzenia polityczny, inną drogę tutaj obrały, więc to jest normalny przejaw walki politycznej. No, najważniejsze jest to, co społeczeństwo, jesteśmy w systemie demokratycznym, to czego społeczeństwo oczekuje. Społeczeństwo oczekuje reform systemu sądownictwa. Dało temu wyraz w wyborach. Jakaś określona formacja, wiemy jaka zwyciężyła i ta formacja jest zobowiązana do przeprowadzenia i realizacji swego programu politycznego. Ważnym elementem tego programu jest uzdrowienie systemu sądownictwa, uczynienie go niezależnym politycznie i bardziej efektywnym. No i oczywiście to się, jak ja to rozumiem, nie podoba tym, którzy wcześniej tego nie zrobili. A jak może się zakończyć spór Warszawy z Komisją Europejską? Jakie scenariusze są brane pod uwagę? No, spór rzeczywiście, po prostu prezentujemy swoje racje i zobaczymy, jaki będzie efekt. No wiadomo, jaki jest scenariusz, to znaczy, że ostatecznie państwa członkowskie, jeżeli ta procedura będzie kontynuowana, wypowiedzą się na ten temat. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Ale o ile jeszcze niedawno można było mówić, że sprawy idą w dobrym kierunku, to teraz troszeczkę się to chyba zmieniło. Mi się wydaje, że to jest pewien tutaj też efekt. Rzeczywiście jakby zaostrzyło się w tej wersji, w tej retoryce, prawda? Jest to efekt pewnej walki politycznej. Wybory do Parlamentu Europejskiego już za niecały rok. Teraz dyskusja na temat budżetu. Ja widzę ten aspekt polityczny wpływu na tą dyskusję, która tutaj chodzi też o podział środków w budżecie Unii Europejskiej. No jeżeli Polska jest osłabiana, w sensie jej reputacja osłabiana, wówczas trudno bronić będzie pozycji naszej w dyskusjach o budżecie, więc tu jest taki efekt ten polityczny, który nie sprzyja. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jednak sytuacja jest o tyle lepsza, że po zaprezentowaniu Białej Księgi państwa członkowskie no, widzą, jaka jest istota tego reformy. Nie ma takiego poparcia. Jest większe zrozumienie dla prawa Polski do reformy systemu sprawiedliwości. Widzimy to w kontaktach z innymi państwami. Panie ministrze, proszę szczerze powiedzieć, jak pan na ten moment ocenia stosunki polsko-amerykańskie? I od razu zadam drugie pytanie, bo patrzę na zegar i nie mamy wiele czasu. Czy jest pan zwolennikiem napisania na nowo nowelizacji ustawy o IPN-ie bez oczekiwania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które nie będzie wcześniej niż w końcu lipca? Stosunki są dobre. Mam kontakt z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Byłem, złożyłem wizytę. Utrzymujemy stałe relacje z przedstawicielami administracji amerykańskiej w różnych sferach. Zależy nam na umocnieniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o ustawę o IPN, tutaj nie mam zdania na ten temat. Uważam, że należy ten problem rozwiązać. Są różne opcje. Zobaczymy większość niedawno parlamentarna. Niedawno pan jednak przychylał się do zdania prezentowanego między innymi przez wicepremiera Gowina, że trzeba w jakimś możliwie szybkim czasie znowelizować tę ustawę. Trybunał Konstytucyjny też powiedział, że nie będzie wiecznie czekał, że to jest kwestia tygodni, więc trzeba się zastanowić. No, ważne, żeby był ten efekt, żeby te obawy ze strony amerykańskiej prezentowanej izraelskiej rozwiać. To byłoby dobre dla naszej polityki zagranicznej i tak dla takiego spokoju wewnętrznego. Natomiast forma to jest sprawa drugorzędna. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. A czy jest tak, że spotkanie na najwyższym szczeblu prezydentów Polski i USA są uzależnione od tego, czy będzie ta nowelizacja, czy będą zmiany, czy nie? Nie jest to uzależnione. Wiem, że są pewne dyskusje na temat wizyty prezydenta i mam nadzieję, że one w perspektywie kilku miesięcy po wakacjach dojdzie do tej wizyty, bo ona jest, tak powiem, potrzebna i nie ma żadnych problemów, które by uniemożliwiały tę wizytę. Ale są jakieś konkrety? Co do przybliżonej daty? Czy to będzie wrzesień? Czy to będzie raczej koniec roku? Mi się wydaje, że raczej ta wcześniejsza opcja. Ale chcę powiedzieć wyraźnie, no nie jest tak, że my tutaj w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi możemy jakieś daty prezentować. To nastąpi odpowiednio wcześniej, przed wizytą. Natomiast chcę powiedzieć, że jest decyzja strony amerykańskiej, żeby tę wizytę zrealizować. A sprawa pani Georgette Mosbacher jest zamknięta? W jakim sensie? W takim sensie, że jej niefortunna, w każdym razie uznana za niefortunną przez polską stronę wypowiedź została w jakiś sposób, nie wiem, złagodzona przez nią samą? Tak, były rozmowy wiceministra spraw zagranicznych Bartosza Cichockiego. Administracja amerykańska wyjaśniła, tu chodziło o pewne kontekst tej wypowiedzi, dyskusje, skrót myślowy. Tutaj to nie jest, to jest suwerenna decyzja strony amerykańskiej, kto będzie ambasadorem. Jest to bardzo zasłużona osoba. Oczekujemy na ambasadora Stanów Zjednoczonych, na panią Mosbacher w Warszawie. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Zagranicznych, profesor Jacek Czaputowicz, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD oszczędzasz aż 500 zł, płacąc 5499 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. To? A czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Padają gole, euro wymiata, dwie raty gratis, to mistrzostwo świata. Dwie raty gratis w sklepach euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja to, proszę Państwa, już mamy 8:30, więc Anna Kowalik-Brankati przedstawi skrót informacji. Nawet do późnego wieczora może potrwać gaszenie pożaru składowiska sztucznych odpadów w małopolskiej Skawinie. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien, zanim pożar nie zostanie ugaszony. Nad okolicą unoszą się kłęby dymu, który może być toksyczny. Służby informują, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział na dziś utworzenie nowego koła poselskiego. W maju z Nowoczesnej oprócz Petru odeszły także Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. Zgodnie z regulaminem Sejmu koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 członków. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wzywa Rosję do zakończenia okupacji terytoriów gruzińskich. Rosyjską inwazję na Gruzję, do której doszło 10 lat temu, określono jako bezprawną. Europosłowie zwrócili też uwagę na rolę polskich władz w powstrzymaniu rosyjskiego ataku. Pożegnanie Barbary Wachowicz. Pisarka, reportażystka i publicystka zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Odejście Barbary Wachowicz to ogromna strata dla polskiej kultury, mówi szefowa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Małgorzata Karolina Piekarska. Myślę, że literatura polska traci kogoś, kto opiekował się tą literaturą jako całością, dlatego że ona zajmowała się nie tylko wielkimi pisarzami, ale ich rodzinami, ich powiązaniami i tym, że tak naprawdę Polacy tworzymy jedną wielką rodzinę. Barbara Wachowicz zasłynęła jako autorka biografii wielkich Polaków, m.in. Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego, ale także bohaterów Powstania Warszawskiego czy harcerzy Szarych Szeregów. Pisarka zmarła 7 czerwca w wieku 81 lat. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Jak powiedział, tak zrobił. Prezydent Donald Trump zatwierdził cła ochronne na import towarów z Chin o wartości 50 miliardów dolarów. Poinformował o tym dziennik Wall Street Journal, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Lista produktów objętych cłami liczy ponad 1000 pozycji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wall Street Journal poinformował, że Donald Trump spotkał się wczoraj z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz przedstawicielami Departamentów Skarbu oraz Handlu. Podczas 90-minutowego spotkania zatwierdzono listę produktów, na które zostaną nałożone 25% cła ochronne. Znajdują się na niej m.in. sprzęt medyczny, leki, produkty chemiczne, narzędzia i części samochodowe, a także dobra konsumpcyjne, takie jak telewizory i zmywarki. Zamiar nałożenia ceł na import z Chin o wartości 50 miliardów dolarów prezydent Donald Trump ogłosił w kwietniu tego roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dzisiaj ostatni dzień na złożenie wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Rolnicy, którzy nie wysłali jeszcze niezbędnych dokumentów, powinni to zrobić przez internet. Mogą także odwiedzić najbliższy oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i na miejscu skorzystać z pomocy. Jolanta Dobierz z Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji zauważa, że dotychczas zdecydowaną większość dokumentów dostarczano w formie papierowej. Teraz jest inaczej. Po raz pierwszy w tym roku wszyscy rolnicy mają obowiązek złożenia wniosków elektronicznych, a więc no też duże wyzwanie zarówno przed agencją, jak i przed rolnikami, no ale rolnicy sobie polscy doskonale poradzili. W tym roku w Polsce uprawnionych do ubiegania się o dopłaty jest ponad 1 300 000 osób. Właściciele sklepów chcą obniżki czynszów. W związku z zakazem handlu w niedzielę sklepy detaliczne będą chciały renegocjować czynsze z galeriami handlowymi. Firma doradcza PWC szacuje, że co trzeci najemca upomni się o rekompensatę z tytułu zamkniętego sklepu. Przy okazji przypominamy, w najbliższą niedzielę przypada zakaz handlu. Po 10 w Trójce audycja Winien i Ma. Dzisiaj wydanie mundialowe. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Słońce będzie dzisiaj, ale nie tak bardzo znowu do szaleństwa. Najwięcej na południowym zachodzie. Z kolei na pozostałym obszarze na niebie pojawić się może więcej chmur. Na wschodzie, w Karpatach oraz na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura. Co my tu mamy? Bo tu zawsze coś się dzieje. Chyba owocowo polecimy. Gruszka mała pierwsza, gruszka mała druga, to koło Zamościa i Wiśnica koło Człuchowa 23 stopnie. Jabłka koło Sandomierza, truskawka koło Warszawy, Jeżynów koło Kielc i melonek, o właśnie, melonek koło Opatowa, tam 24 stopnie, z kolei malina koło Kutna i Borówki koło Chodzieży 25. Za granicą mamy kokosy w Etiopii, chłodno, 19 zaledwie. Potem jest figanol, no takie francuskie, 21. Ale mi powybierali. Avocado Heights, no to proste. I oczywiście w Kalifornii, 29 stopni. Kiwi kura, chyba dobrze czytam, w Australii 25, no bo kiwi. I jeszcze jest bananamera w Guatemali 31, meloncia na Kubie 33 i na koniec morwa w Indiach 37. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując telewizory Sony o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową Mediamarkt o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz nadszedł czas, jak zwykle, na prezentację piosenki dnia. Limboski, piosenka z fantazją. Piosenka smutna i piękna, trochę jak ty. By cię nie zawstydzić, wykreśliłem wszystkie słowa i już nie ma tych prawdziwych, więc nie bój się, nikt cię nie pozna. Nie odnajdzie cię w tym tłumie, nie pocieszy, nie zrozumie i nie zrani cię, tylko cię zmęczą. Każdy tak, jak tylko umie. Chwilę patrzy, chwilę czuję, albo coś wie. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie mnie, a w środku wszystko pęka. Jestem jak uschnięta ręka, która trzyma cię, pytasz jak mi jest. Świetny seks i tyle wrażeń, lecz orkiestra moich marzeń snuje w tle i będzie grała do końca, dopóki cię pamiętam. Ta melodia pełna piękna, nienawidzę jej. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Ciebie więcej nie spojrzę, nie. To była piosenka dnia, a teraz, no właśnie nie, nie gość dnia, bo to jest gość nawet nie miesiąca, tylko właściwie rezydent. Rezydent. Piotr Bukarty, dzień dobry. Jak pięknie, rezydent, dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktoru. Mam też piosenkę po polsku. No brawo. Tak. Starałem się w każdym razie. To już pan jako osoba wręcz powołana do takich ocen. To pan uzna, czy to było po polsku, czy może po polskiemu. Ale starałem się bardzo. Nieomal do 6 rano pisałem tę piosenkę i w przeciwieństwie do tej, którą słyszeliśmy, ta moja jest no skromniejsza. Trochę zazdroszczę produkcji. Nie wiem, czy użyłbym aż tylu środków, ale piosenka jest o miłości i dla chłopców starszych. Pan nie przyszedł tutaj się ścigać z konkurencją. No jasne, pewnie. Czyli po prostu zagram tę piosenkę. Dobrze. Ona nosi nawet tytuł, wie pan? Tytuł właśnie. Tak. Jest taki. Ballada romantyczna, ale w granicach rozsądku. Dosyć długi jest, zdaje sobie sprawę. Dosyć długi, ale dający do myślenia. To może już nawet nie śpiewać, bo już dało. Niech, jak już mam przed tym instrumentem. To. Dobra, to w takim razie jest to, użyję też instrumentu dętego. To będzie tak. Może to znak, skoro sam się dałeś podejść tak. Niby taka skromna, miła, a patrz, zaprosiła cię na kawę. Chcesz, to się wstydź. Tylko nie stchórz i po prostu idź. Uwierz mi, po wszystkim będzie ci. Jeśli nie lepiej, to ciekawiej. Od słowa do słowa posklejać, zszyć. A coś może będzie z was. Wciąż od nowa próbować, a gdy nie wyjdzie nic, spróbować jeszcze raz. Thank you. chociaż może to błąd. Sporo spokój masz i własny kąt, to Boże lepiej nie być z nikim. I może dajesz się wykiwać, no to obudź się, hej. Chyba że chcesz te bukieciki nosić jej, godzinami wysłuchiwać, jaka była nieszczęśliwa. Od słowa do słowa posklejać, zszyć, a coś może będzie z was. Wciąż od nowa próbować, a gdy nie wyjdzie nic, spróbować jeszcze raz. Proszę pana, pan mnie zaskoczył niezwykle. To taki pan liryczny był bardzo. No, już pora, myślę, wie pan. Na tematy takie ogólnospołeczne. Ale pan mnie nie przygotował. Wszystko. Ja myślałem, że pan znowu wkroczy ze szturmówką. Już tym razem do boju z niegodziwością świata, a tu liryzm. Bo wiem, że miał, proszę pana, we mnie przeróżne pokłady i... Czasem sam jestem zdumiony, gdy patrzę na siebie z tej drugiej strony. Ale mnie to zupełnie nie przeszkadza, tylko pan mnie nie przygotował. Następnym razem będę uprzedzał wcześniej, chociaż miło mi jest, że mogę jeszcze pana czymś zdumieć tak bardzo, bo grymas na pańskiej twarzy jest szczery, niewymuszony i wręcz, proszę pana, ach, jestem zachwycony tą reakcją. Przede wszystkim pan użył niewłaściwego słowa. Wielokrotnie. Bo to nie jest grymas. Nie grymas, tylko wyraz taki ogólny twarz. Tylko to jest uśmiech, delikatny uśmiech. Subtelny, z domieszką zdziwienia, ale pozytywnego. Pozytywnego. Jak pan w piosence ładnych słów używa, to niech pan ich używa również w mowie potocznej. Ja specjalnie panu zostawiłem tę furtkę, żeby po tych cukierkach mógł pan troszeczkę tego dodziekciować. No dobrze. Ładna piosenka. Piotr Bukartych, dziękuję bardzo. Następnym razem niech pan na przykład na szyi ma taką tekturę z napisem. Tak, dzisiaj lirycznie. Dobrze. Ja bym chciał ją zagrać jeszcze, poprawić ją, bo może coś się w niej zmieni. I z Krzysiem proszę zagrać, bardzo, żeby było ładniej. Ale on może być, tak? Może, dziękuję bardzo. Jest na plus zapisany. Hura. I tylko te, które nie pan sobie przygotuje. Dobrze. Aha, podróżować będziemy, bo ja już tak się rozmarzyłem przez pana, a tutaj my w drogę. Bo za ocean w drogę. Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta zapraszają. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dzisiaj zabierzemy państwa na Dziki Zachód. Będzie to opowieść o Indianach, ich życiu i ich problemach we współczesnym świecie. W naszym studiu Maciej Jarkowiec, autor książki Powrócę jako piorun. Cała prawda o Dzikim Zachodzie. Czym jest ten mityczny Dziki Zachód dzisiaj, teraz? No, to jest kraina różnorodna bardzo. Moja książka się dzieje głównie na terenie środkowego Zachodu. To jest taka kraina, gdzie rozegrały się najbardziej istotne walki, bitwy, konfliktu rządu Stanów Zjednoczonych z Indianami w drugiej połowie XIX wieku, kiedy jakby nastąpiła ostateczna kolonizacja, ostateczne podbicie ludów indiańskich przez USA. Dziś to jest kraina wielu rezerwatów. Tam jest jeden z największych rezerwatów Indian, Pine Ridge, Lakotów, którymi właśnie ja się zajmuję. Jest kilka czy kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt mniejszych rezerwatów, więc spora społeczność indiańska różnych szczepów. No a poza tym to są oczywiście też Stany Zjednoczone, te białe. Wiadomo, że Ameryka ma taką opinię i też tak przekonuje świat, że jest krajem wolności, a tu już od razu pada słowo rezerwat, które też nieodłącznie już w dzisiejszej kulturze łączy się z Indianami. Jak Indianie, to i rezerwat. Historia z rezerwatami jest o tyle ciekawa, że słowo w zasadzie wzięło się stąd, że to Indianie na początku, kiedy osadnicy biali zaczęli zjeżdżać na ich ziemię i zaczęli się jakoś z nimi dogadywać, podpisując różne traktaty, to ludy indiańskie rezerwowały dla siebie, stąd się wzięło to słowo, rezerwowały dla siebie część swoich terytoriów. Ta narracja oczywiście potem się odwróciła w miarę, jak biali podbijają ludy indiańskie na zachodzie. Powstaje taka narracja, że to my, biali, jakby jesteśmy na tyle łaskawi, że wam, Indianom, część ziem zarezerwujemy, żebyście mogli tam dalej żyć po swojemu. Mówisz cały czas o przeszłości, o tym XIX wieku albo no trochę późniejszym czasie, ale te problemy Indian, to co się dzieje z Indianami, to jest właśnie teraźniejszość i o tym też piszesz. To nie jest tak, że ten czas możemy zamknąć, postawić kropkę, a teraz już żyją szczęśliwie i cudownie, prawda? No tak, no bo to są oczywiście kultury, które zostały zlikwidowane w pewnym sensie, tak? To jest bardzo biedna kraina, kraina wielu bolączek społecznych. No i to jakby wynika z tego, że to są kultury, które przestały w pewnym sensie istnieć i te wspólnoty nie wykształciły sobie jeszcze jakiegoś nowego modelu kulturowego, tak? One są zawieszone takim między... A to sprawia, że one są zagrożone wyginięciem po prostu? Nie, nie, one nie są zagrożone wyginięciem, one wręcz, jeśli chodzi o liczby, no to one rosną, tak? Ta populacja lakocka i w ogóle indiańska w Stanach się powiększa, chociaż nadal jest kroplą w społeczeństwie amerykańskim, bo to jest 0,7% populacji. Czy oni często muszą walczyć o swoje ziemie po prostu? Tak, konflikty trwają. Naród lakocki, którym ja się zajmuję, cały czas jest w konflikcie z rządem Stanów Zjednoczonych, na przykład o terytoria Gór Czarnych, które w lakockiej tradycji są święte, są bardzo mocno związane z ich religijnością, z ich historią, a bezprawnie zostały im pod koniec XIX wieku przez Stany odebrane. I takich sporów oczywiście w różnych częściach Stanów, w różnych rezerwatach, w różnych narodach indiańskich są dziesiątki. I zazwyczaj wygrywa państwo? No te kwestie prawa do ziemi są nierozstrzygnięte po prostu. Znaczy niezałatwione. Fakty są po stronie Indian. W tym sensie, ale siła po stronie państwa. Ale siła jest po stronie państwa. Tak? Jesteśmy w audycji podróżnej, więc chciałem cię tak bardziej pod kątem turystycznym, podróżniczym zapytać. Dlaczego warto odwiedzić właśnie bohaterów twojej książki, Indian? Gdzie warto pojechać? Kogo warto spotkać? Na terenie Dakoty Południowej są właśnie Góry Czarne chociażby. Wspaniałe szlaki do wędrówek pieszych, rowerowych. Niesamowite jeziora po prostu położone w środku tych gór. To są też oczywiste atrakcje turystyczne, jak Góra Rushmore, czyli ten słynny monument czterech prezydenckich głów wyrzeźbionych dynamitem zresztą, co ciekawe, w jednej ze skał Gór Czarnych. Obok, niedaleko, 15 mil dalej jest powstający nadal, jeszcze nieukończony monument szalonego konia, który docelowo ma być największym pomnikiem na świecie. Maciej Jarkowiec, powrócę jako piorun, cała prawda o Dzikim Zachodzie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Audycja podróżna. Teraz jeszcze zerkamy na doniesienia agencyjne z podróżniczego świata. Polacy zbadają jezioro Petén Itzá, ostatni bastion Majów w Gwatemali. Położone nieopodal miasto Tayasal było stolicą ostatniej z grupy starożytnych Majów, która opierała się atakom europejskich zdobywców 200 lat od ich przybycia do Ameryki Środkowej. Badania ruszą w sierpniu. Jednym z ich celów jest zebranie śladów po wielkiej bitwie, do której doszło w 1697 roku. W jej wyniku upadła ostatnia niepodległa twierdza Majów. Portugalskie plaże wolne od spalin i hałasu. Coraz więcej samorządów zamyka drogi i parkingi nad wybrzeżem. Wszystko po to, by można wypoczywać w ciszy i z dala od kopcących samochodów. Jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów wprowadziły ostatnio władze miasta Setúbal. Przewidują one całkowity zakaz parkowania aut na wybrzeżu. W zamian wprowadziły bezpłatny autobus kursujący nad wodą i do okolicznych miasteczek. Qatar Airways znowu najlepsze. Firma AirHelp porównała linie lotnicze, biorąc pod uwagę trzy kryteria: punktualność, jakość obsługi oraz sposób, w jaki linie rozpatrują wnioski o rekompensaty. Na drugim miejscu niemiecka Lufthansa. Pierwszą trójkę zamyka Etihad Airways. Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie punktualność, to najwyżej oceniane zostały linie lotnicze Kenya Airways. Polski lot na miejscu 29. Ostatnią pozycję zajęły islandzkie linie WOW Air. Pasażerowie raczej nie mówią wow. My mówimy za to do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dziękujemy bardzo za kolejną wyprawę w jakiś zakątek świata. A te podziękowania trwają nadal, bo ja chcę podziękować Państwu za udział. Mówię o tych, którzy włączyli radio, program trzeci, o tych, którzy reagowali, słuchali, pisali. No i w związku z tym sprawili nam przyjemność, uczestnicząc w porannym wydaniu